Θα διαβάσω ο Αλαπούς. Εκείνη η Κυριακή ήταν η πιο όμορφη που περάσαμε στο νησί. Ο Γιακουμής κατέβηκε με τη σταχτουλή φορτωμένο και όλη η νεαρά παρέα έφαγε στην παραλία. Τι να σας πω!